ни в одном кому. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وأشهد بأنه قد بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصل اللهم وسلم وبارك عليه كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله نجي دولي دي سانت سون بوروم dolé ko ci liñ ko doon sante di julli ci ngeenji yonenté di sangu yonenté di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaan suñu borom mu yok ay xéewalam ak jammam ci mom ak ay sahabam ak mbolem ku jaar seeni tank bi la yawmiddin gannaaw ba ñu ngi delu ci waat ci kitabu tawhid li Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah tay ñu tollu ci buntu bi mi wax mu ne babun min ash-shirki لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه موني بونتو بي دافكو تودي موني بوكنا سي بوكالي سول اب لام مو خام لامو لام بو مانتي دون نك ولا جارو ولا اك غوم اب وين ولا يميل نونو تي دارا تاخول nga sol lam bobu wala boum bobu nga takko lul yekati bala wala manam fek lor manam yaakaarne da lolou nga tak nonu man na la fegal musiba bu la nara dal neena lolou dafa bok ci bokale ñu fatali rek ne téré bi mom borom téré bi daf ko tuddé kitabu tawhid tawhid la ci jangalé té comme niñ ko daan waxé rek tawhid mom mëno ko jangalé ba mu leer ci bop nit ñi té jangalo len bokale ba bokale leer ndaxte mbir yi ñu ngi léré ci seeni contraire manam mbir nit boko bëggé léral ben mbir pour mu xam ko dëgg bokko na ci likay gëna yombal pour mu xam ko nga jangal ko contraire loolu manam bu mala bëggona misal lu guddu dama lay xamal lu gatt ba nga xam lu gatt manam nak lu melul ni rek moy lu gudd di nga gëna xam borom téré bi tamit loolu la def manam daf lay jangal li nga xam ni tamit moy bokalé ngir nga mëna mucc ci bokalé bobu nga xamanteni képp ko xamanteni dug nga ci l'islam mom nga wara gëna daw mom nga wara gëna muslu ndaxte lool mo meuna yaq sa l'islam bo xasse wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah la yow bok nga ci muslimin yi nga xamne jébalu nañ mais nak loolu dafa am likoy yaq nak moy bokalé manam parce que bo bokalé moy wax ba nga waxon la ilaha illallah mom nga wéddi kon loolu jarna xam borom téré bi mune bokk na ci bokalé nit ki sol ab lam wala lu melni lam mo xam jaaro la wala ak goum nga tak ak goum wala yu mel nonu té dara taxul nga tak ko luddul yëkëti bala bu la dal manam fébar lu melni fébar dal la nga yaakaane bo takké li dana tax fébar bi wër comme lu melni ay fas nit loxom di metti mu dem ci ab fas kat mu fasal ko mune lolu bokalé la wala musiba bo xamanteni ka dalagula nga yakane bo takke li dula dal comme ñi ko ñu bari di def di tak ay mbir mo xam luñ ko manti tudde nak waye tak dal lañ tak dañu wax dinaay tour nak mo xam ay galak lañ ko tudde mo xam galak lañ ko tudde luñ ko manti tudde te dara taxul ñu tak ko luddul xëc ci ndariñ wala fek lool rek borom téré neena loolu bokalé lay doon amna nak ay téxalé yi ci borom xam xam yi def xayna bu fekenteene man nañ ci am luñ ci leral danañ ko leral borom téré mu commencé mu tuddu ben aya bu nek sourate zumar mune wa qawlullahi ta'ala qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri aya bobu dafa nek ci sourate zumar ci bir ben aya bu xawa guddu sun borom tijje ko ci wax muné wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah qul afara'aytum ma tad'una min duni Allah in aradani Allah bidurrin hal hunna kashifatu durri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbiya Allah 'alayhi yatawakkalu al-mutawakkilun muy aya fan wer ak juroom ñet suratu zumar sun borom mu ne yow day so len laaje ñom ñi wedd yalla ñi baña jaamu yalla ñi wutal yalla morom ñi nga xamanteni kat neenañ mënu ñoo dem ci yalla direct loolul il faut ñu am fuñu jaar te loolu fofu ñu naan dañ fay jaar lañ waron defal yalla lañ leen di defal dañ waron dem defal ko yalla direct rek mo xam ay ñaan lañ leen di def wala di wo seenu tour wala di muslu manam di wallu si ñom mune yoy yep ñoon bo len lajol kat ne len wala in sa'altahum so len laje man khalaqa samawati ana kan mo bin asaman yi wal arda ak suuf si la yaquluna ñom ñep danañ and wax Allah ki tuddu Allah kat mo bin asaman yi ak suuf kon mom moy khaliq mo bind kon ñom fofu reconnaître nañ tawhid rububiyya manam nangu nañ ne yalla mo sak legi nak gannaaw nangu nañ ne yalla mo sak dañu waron kon buñu jaamu yalla ñu jaamu yalla kesse moy tawhidul uluhiyya mom lañu warona indi mom lañu indi wut nak muy wër yalla ci jaamu gi yaakar ko mom kesse mo rasul borom tontu len ne len qul waxal afara'aytum wax len ma afara'aytum ay akhbiruni manam xibar len ma ma tad'una min dunillah li ngeen di wo bayyi yalla ñi ngeen di wo ma tad'un ñi ngeen di wo muy addu'a te addu'a huwa al-ibada manam ki ngay ñaan koku ñaan te li ngoy ñaan lolu yalla rek moko man yang koy jaamu ndax te ñaan jaamu yalla la ñaan sax mom moy jaamu yalla mune afara'aytum wax len ma tad'una ñi ngeen di wo min dunillah walis yalla laaj len in aradani yallah bu fekke yalla nam na si man bi durrin lor hal hunna est ce ñoñu ngeen di wo kashifatu durrihi danañ mëna wuñi lor gi bu yalla namé man ma am lor est ce ñoñu ngeen di wo man nañu fexé ba lor gi du aksi ci man wala buma lor gi dalé ba paré est ce man nañ ko dindi aw aradani bi rahmatin wala yalla nam ci man xéewal muy yermandé hal hunna mumsikatu rahmati est ce ñom danañ mëna teyé xéewal ba du aksi ci man buma yalla defale xéewal est ce man nañ ko dindi wala yalla nam ma am xéewal est ce man nañ ko arrêté fexé ba du ñew lol bo len laaje ñom soit ko ñu tontu ne dedet wala ñu xamne buñ tonto dañuy duggal seen bop ñu baña tontu lol rek mo ci manam sun borom nak ne qul waxal yow yonent bi hasbi allah man de yalla doyna ma man yonent bi yalla doyna ma kon yow julli bi tamit li yonent bi wax nga yow hasbi allah yalla doyna ma doylo na ko tamit alayhi si yalla yatawakkalu lay wakilu al mutawakkilun kep kuy wakilu rek si yalla kesse nga wara wakilu kon fi dafa jital yalla ne alayhi si yalla yatawakkalu kon moy yalla kesse si le kep kuy wakilu wara wakilu kon li ci dege moy tak yoyu ngir yaakar manam njariñ bu ñew si yow wala fek lor lol ku ko def ya nga wakilu si mbir yoyu way wakilu wo si yalla kon aya bobu la borom tere bi tije buntu bi mu tek ci ben hadith mu ne wa an imran ibn husayn radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alayhi wa sallam ra'a rajulan fi yadihi halqatan min sufrin fa qala ma hadhihi qala min alwahina fa qala inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahna fa innaka law mutta wa hiya alayka ma aflahta abada rawahu ahmad bi sanadin la ba'sa bi mu indi ben hadith bo xamne imran ibn husayn yalla nako yalla geureum mom moko solo mune yonnati bi alayhi salatu wassalam kat dafa massa gis ben way bo xamanteni dafa takkon ci loxo bi ab lam bim ko takke yonnati bi ne ko ma hazihi bi yonnati bi gise lam bi ne ko mais li lan la li nga takke li lum don mune ko li kat min al wahina manam dafa am doye di gu nek sama loxo dafa am dof manam ak new dole manam dama febar dal motax ma takko ak doye di moma dal manam febar moma dal motax ma takko fa qala yulantami ne ko inzaha dindiko fa innaha yegal ni lol nga tak kat la taziduko do la yok illa wahna lul ak doye di ne nga febar motax nga tak ko waye dula yox lul febar fa innaka yaw kat law mutta so dewe wahya alayka te fek mi ngi ci yow bo dewale li ma aflahta abadan do massa texe kon nga gis lolou tekk bu reuy la ci yaronata allah sallallahu alaihi wasallam tek lo xamanteni nenañ julit bi bu ko defé bu ko déwalé du taxé lolou mom mo lay wone shirk la bokalé mune hadith bi nak ahmad moko solo mune walahu an uqbata ibn amir marfu'an man ta'allaqa tamimatan fala atamma lahu la wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a lahu la wa fi riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad ashrak mune wat benen hadith mune jël nañ ci uqba ibn amir mune yonnati ma'a sallallahu alayhi wasallam neena kat man ta'allaqa kep ko xamanteni lonkuna wala ajuna wala takna tamimatan galaj wala lepp lu man tak turi mom bari na waye lepp lo tak dal fek li tax nga tak ko mom moy fek lor wala xati njariñ sun borom neena boko takke manam yonnati ma'a sallallahu alayhi wasallam neena ko tak lolu kat fala atamma lahu la yalla bu yalla matal say mbir kep ko tak rek te la nga tak dang ci yaakar mu xëccël la njariñ sun manam sun yoonentou allah sallahu alayhi wasallam neena yalla bu yalla matal say mbir te kep ko tak tamit lu manti doon wada'atan ñu ne wada'atan ay xeer la yu ndan jël ci geejgi arab yi ñoko ndan jël ci geejgi def ko ci lu melni ay ak wagn da koy tak ñu fogg ñu fogg nak da len di fegal beut bu bon manam li nga xane moy chat li olof di tudde chat dañu yaakaaron ne suñu jëlé xéer yoy ci geejgi duggal ko ci ay wëñ tak ko dana tax manam duñ am ciat ci ciat du len dal comme niñ koy gis rek ci auto yi yenn saay gis ap auto ben way ñew ci auto bi tak ci ay bejeen wala yoyu lan motax mu tak ci bejeen yi day bañ ciat pour auto bi neena buñ ko ciato da fay accidenté kon mom pour mu ci accident motax mu tak bejeen bobu kon ñooñu ñep sun yonnati bi alayhi salatu wassalam daf leen ñaanal ne leen fala atamma allahu la yalla bu yalla matal seen mbir te yonnati bi lepp lum ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala da koy def mune waman waaw mune wa fi riwayatin amna ci benen hadith yonnati bi ne man ta'allaqa tamimatan ku tak rek tamima comme leen ko waxe tamima man na tuddé gal laaj man na tuddé lepp lo tak rek te la tax nga tak ko moy pour mu matal seen mbir manam da nga yëg ne yow mato pour nga mat nak da ngay tak dara da nga yëg ne da ngay xey sa pour liggéey mais pour nga mëna am wërsëk nak mo xam da ngay jaay mo xam loy def il faut nga am lo tak sa ndig wala nga tak ko sa loxo wala nga wëral ko sa bop wala nga safaro ko di wo ko yoy yep ya nga yaakaar njariñ ko xamanteni yalla defu fa njariñ mune man ta'allaqa tamimatan kep ko tak lu man ci tak yaakaane da koy matal faqat ashraka bokalena kon lolou tamit muy tekk bu reuy bu yoni tan allah sallam tekk ko xamanteni yaangi tak mo xam dang ko tak sa yaram wala nga tak ko sa keur tamit wala place bi ngay liggeye pour xëc ay client yoy yep mbiru bokalé la ndax té bokalé nekul dara ludul li yalla mom nga war ko sakko ci yalla sakko ci kenen ku dul yalla lolou rek moy bokalé gannaaw sun borom mom moy xëc ñariñ comme nim ko waxé in aradani allah bi durrin hal hunna kashifatu durri bu yalla namé ci yow lor dal la ken mënu ko fek yalla bu ne tay di nga febar lol nga tak mënul te nga febar yalla bu ne tay tamit sa njaay mi du jar tak dara du tax sa njaay mi jar kon bokale lay don muné wal ibn abi hatim an huzaifa annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun min al humma fa qata'ahu وتلا قوله تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون من جيلن سي ابن ابي حاتم من حذيفه ابن اليمان nga xamanteni sahaba la bu mag bu bokon sahabatu rasuli nga xamne amna ay daraje yu reuy nga xamne moy sahaba bi nga xamanteni mom la yoni tamalla sallam jox waxon turu nafiq yi nekon bir medina kon sahaba bobu mom lañ tudde won amiru sirri rasul secrétaire yoni tbi ki yoron secret yoni tbi sahaba bobu dañ ko xamone si mom dafa bañ nifaq da nañ tudde tabi aduun nifaq ki nga xamne mom moy ennemi hypocrisie manam ki bañ nifaq mun huzaifa dafa massa gis ben way waji kat dafa jël ak gum tak ko ci loxom parce que li tax mu tak ko ci loxom mun yaramam mo don tank dafa amone siburu comme li ñuy tudde fièvre la amone waji nak yaakar ni su jëlé gum bobu tak ko ci loxom yaramam dana sedd. Hozaif bim ko gisee rek dafa dag bum bi. Bim ko dagge jangal ko a bobu sun borom wax suratul yusuf muneko wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun. Ñu bari si ñi nga xamanteni neenañ dañuy gëm yalla kat dañ ci yarax ak bokalé. Wama yu'minu du gëm aktharuhum ñi gëna bari si ñom manam ñi nan gëm nañ ñu gëna bari si ñom duñu gëm billahi ci yalla illa wa hum mushrikun lulul fekk nañ ñu ngi bokalé. Manam bari na ko ne man julil la fekk na mi ngi yaq wax wam wax man julil la lutax moy aju si leneen lulul yalla. Nga gis hadith bi tamit dañ ci jange lu am solo moy sahaba yonentey mo len formé bali yonentey melon ñom non lañ muju mel ba ganna bu yonentey Allah salam genné ñom dañu jappon né ñom ño wara jallale message bi motax position bu yonentey taxawon rek lam fa doon def ñom bu ta taxawé lolou lañuy def motax Hozaif ibn Yaman bimu gisé waji tak boom bi té dara taxul mu takko lulul sibur bu ko dal mu yaakaane bo takké boom bi dana wër daf ko dag ñewul sax di wax ak mom dafa ñew rek dag boom bi ba paré nak jangal ko aya bi sun borom né wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun ñu gëna bari ci ñi gëm dañ ci rax ak bokalé lolu sun borom moko wax muy lu firné lu lèr nañ lo xamni ñu tek nañ sun bëtt li ñi ñaan nak moy sun borom sétal ñu ci lepp lo xamné bokalé la ak lepp luy yobé ci bokalé. Kon hadith yoyu la indi won ci buntu bi ak aya bobu mune nak fihi masail amna ay point yuñ ci mëna jang al ula bu jëk bi moy at taghlid fi labs al halqa wal khayt wa nahwihima limithli dhalik mune diesel biñu diesel téré go xamanteni té téré go dogula si sol li nga xamné moy ay lam wala ay boom té dara taxul nga sol ko ludul fek lor wala xati njariñ mune lolou mom dañ ko téré go 10 mune athaniyatu ñaaral biñ ci jàngé moy anna sahabiyya law mata wa hiya alayhi ma aflah fihi shahidun likalam anna ash-shirka al-asghar akbar min al-kaba'ir mune ñaaral biñ ci jàngé kat moy sahaba bobu parce que ki nga xamné yenenbi sallallahu alayhi wasallam neenako li nga tak boko déwalé do téxé ab sahaba la té sahaba yi daraaji bu kawé lañ am Muhammad ibn Abdul Wahhab mune sahaba bobu bu déwalé won ak lolou kat du massa téxé. Kon lolou moy liñ ci jàngé moy shirkul asghar manam bokalé bu ndaw mo gëna mag sax kaba'ir yi ndax bakkar def am bakkar yu mag am bakkar yu ndaw sun borom nak ngeena in tajtanibu kaba'ir ma tunhauna ankum nukaffiru ankum sayi'atikum manam su ngeen maytaniko bakkar yu mag yi kat dina len djegal li nga xamanteni moy seen bakkar yu ndaw yi te yoonte bi neena ki li boko déwalé do fexé kon lolou mo le wonné shirkul asghar te li borom xam ne nane shirkul asghar la manam man waye nak man la yobbu shirkul akbar manam li nga tak ko yaakar ne li ci bopam moy xati njariñ lolou boko defé rek shirkul akbar la manam moy bokal bi nga xamné soko defé genn na ci islam waye bu fekke dang ko tak nga jappane sabab la yalla moy fajj waye li sabab la lolou shirkul asghar la ndax yalla deful ne lolou sabab la motax le fekk nga jappane sabab la te du sabab si la lay dugale shirkul asghar yow japp nga ne sax yalla moy fek lor yi waye japp da nga japp ne li ma tak ni sabab lay don pour yalla fegal ma lor yi fofu shirkul asghar lay don lolou motax yenen tibbi alayhi salam ne ko bo dewale ak lol kat do taxe mukk liñ ci dege moy shirkul asghar mo gëna mag bakkar yu mag yi as-salisatu ñettel bi moy annahu lam ya'dhar bil jahala mune ken do am ngant nak ci rere nan dama ko rere mune lolou amo do ci am ngant parce que sahaba bi mom xamul won waye yonent neenako boko dewale do taxé kon liñ ci déggé moy nit ki manam né xawma lolou du ngant parce que liñ la wax moy bala ngay def dara xamal lan la ci yalla atté wala yahillu limukallafin an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukma llahi fih yelul ci mukallaf muy def dara ludul gannaaw bu mu xamé lan moy ci atté yalla suñu borom tamit lolou la wax wala taqfu ma laysa lak bihi 'ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaik kana anhu mas'ulan bul def lo xamul lepp lo xamul lu ci yalla att rek bu ko bu jël wala taqfu ma laysa lak bihi 'ilm bul jël lo xamul lutax sa deg gi ak sa gis geek sa xol bi manam li ngay deg sa nopp bi nang ko deg mo xam tele nga tal tok diko deglu ak sa gis gi li ngay gis ci mbedd mi wala ci tele bi la ya xam wala li ngay fas sa xol yoyep yow wax yam nañ la koy laaj kon bul deg lo xamul lo xamne xamo ndax deg ko dagan na wala det bul xol lo xamul ne xol ko dagan na wala det waye bul fas sa xol bi tamit lo xamul lolou li ci deg moy bul def lo xamul lepp li ngay def dal xamal lan la ci sun borom subhanahu wa ta'ala arté mun rabi'atu ñentel biñ ci jàngé moy annaha la tanfa'u fil 'ajilati bal tadurru li qawlihi la taziduka illa wahnan mun ko dañ ci déggé wax bi yenen ta'ala sallam ne ko li ka dola yok luddul ak doye di li nga tak ni acc ci sa xol japp ne man la jagn ak gum dula yok luddul ak doye di da nga febar tax nga tak ko way ak febar lay yok parce que da febaru xol la lay yok te febaru xol mo gëna bon febaru yaram mune la tanfa fil ajila dula jariñ ci tax giñ ko tak way bal tadur daf lay lor al khamisatu juromel bi moy al inkar bi taghliz ala man fa'ala mithla dhalik mune bañ gu metti go xamanteni bañ nañ ko xamne def nga lolu al salisatu jurom benel bi التصريح بان من تعلق شيئا وكل اليه من ليرال دي يونت عليه الصلاه والسلام ليرال نيك ليپ لو تاك ريك يالا باي لاك ليغا تاك ليپ لو تاك سون بوروم سبحانه وتعالى باي لاك ليغا تاك السابعه جوم نياارل بي موي التصريح بان من تعلق تميمه فقد اشرك ليرال دي يونت عليه الصلاه والسلام ليرال كاميت نيك كيب كو تاك غالات ني نك نيو كو تودي غالات واي نك ليپ لو تاك ريك مو خم اك فاصلا مو خم لو مانتي دون فقد اشرك بوكاليغا الثامنة جرم نتيل بموي أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك من نغا ديغي سيناك نك تاك اغوم غير سيرام بو تانغي نغا تاك اغوم يا كان دنوكو سيرال من سي بوكالي لا بوكو تابيت التاسعة جرم نتيل بي تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الأكبر على الأصغر من حذيفة ميغا خامتاني li mu def jef ji mu def dang ci deg ne sahaba ka dañ lan tektalo ay aya manam sahaba yi dañ dan tektalo ci ay alquran dati huzaifa mi ngi tektalo ci ay bob sun borom ne ñu gëna bari ci ñi duñ gëm luddul dañuy bokalé tax mu dag buum go nga xamanteni mom la waji takkon ngir sibur bu ko dal mu ne fukel bi liñ ci deg tamit moy anna ta'liq alwada' min alayn min zalik mu ne nga tak lool di arab di tudde wada wadax wax nañ len moy xeer yu ñuul yu dan gene ci geejgi dan ko tak ñum arab dañ ko dan def ngir ragal lan ciat ngir ragal beut bu bon ñu nek dafa am ci nit ñoo xamanteni seen beut yalla moko def bu la xole man na la lor wala buñ tudde seen se bir te waxun ma sha Allah tuddu ñu yalla man na la lor ñom ñu yaakaane pour ñu mucc ci loolu moy ñu dem ce geejga gene fa ay xeer yu ñuul yu sew tak koy tak nga gis tamit senegal sun rew ñu gis nañ ko dañuy tak ay lam yu ñuul yoy ñu tak takuñ ko ngir lam bi daf lay neex rek ndax lam bu ñuul mom rafetul bañ koy tak ngir aptar mais lañ koy tak moy ngir fek mu fegal len lor manam lor gu na roona ñew ci ñom japp nañ ne lam bu ñuul bobu ñu tak man na leena fegal lol tamit da ci day dugale ci bokale mune al hadiyatu ashara fukal beek ben ad du'a'u ala man ta'allaqa tamimatan anna allaha la yutimmu la ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له اي ترك له مانام نيان كي يونتي الله صلى الله عليه وسلم نيانال كيب كو تاك لاغا تاك ريك يالا باج لا ماتال ساي مير اك واخ بيم واخ ني كيب كو تاك ودع يالا داف لاي بايك لولو كون لولو موي اي مير يو خامتيني جارنا باي خيل كون لولو لا شيخ بي اندي وون سي بونتو بي لغي بور غنا ديغ بونتو بي داني سوكانديكو سي ليغا خامتيني موم لا ابن عثيمين bind ci buntu bi ñu am luñ ci jël rek pour gëna leral rek té mom lim wax sax ci dubi danaka leral na nañ waye pour gëna yok leral ñu sukkandiku ci ben borom xam bu ñu wax ibn usaymin ci lim ci wax mune qawluhu min ash-shirk wax bi nga xamanteni borom teer bi waxna bokko na ci bokalé mir yi manam tak ay mir muy ay wëñ ak ay bu mune lol jublu wusene lol rek moy bokale waye daf la bëgg jublen daf la bëgg wax na lolou bokk na ci bokale ay hadha ba'd ash-shirk walaysa kull ash-shirk bokale yi bari na waye nak bokk na ci bokale nak di tak li ngay tak jublu wosi dara lul mu xëccal la njariñ wala fegal la lol mune wash-shirk ismun jinsin yashmul al-asghar wal-akbar mune shirk nak boko déggé manam dafa ëmbalé bokale bu mag ak bokale bu ndaw mone mbir mi nak man na nek bokale bu ndaw sa dépend yow ni ngi ko jappé comme ni ngi ko léralé won bu féké da nga tak mbir mi waye jappone mbir mi ci bopam sax mo lay jariñ waye da nga japp ne mbir mi sabab la buy tax sun borom subhanahu wa ta'ala xëccël la jariñ mune fofu shirkul asghar la lutax moy da nga yaakaré da nga jël sabab bo xamni sun borom néna du sabab mune masalan nit ki bu fekkon dafa jël sabab bo xamanteni yalla néna sabab la buy fajj kon koku du nek lol du nek shirk manam lo xamne sun borom neena kat li sabab la buy fajj nga jël ko sabab loko nga gëm ne sabab bi mom sabab la rek waye yalla moy fajj ñu lol mom nga wara def mi ngi melni rek mu ci wax exemple mu ngi melni jang fatiha mune faqiraatul fatiha sababun shar'iyyun li shifa mune jang fatiha sabab la bo xamne yonal nañ ko sharia nangu na ne fatiha manam sabab la bo xamantene tax sun borom subhanahu wa ta'ala fajj kon ki fajo fatiha manam di moccé fatiha comme ni sahaba bobu moccé won waja nga xamanteni jitt moko fet mu moccé ko ci fatiha mu wer lolou li tax ñu mëna nangu ne moccu fatiha dagar ne moy ñom ban ka defé ban démé ci yunus alayhi assalam laaj ko yunus daf ko saxal kon le fait ko yunus bi saxal ko rek ci lañu mëna sukkandiko ne fatiha day fajj kon alquran sax ci bopam day fajj ndax yalla moko wax wa nunzilu min alquran ma huwa shifa wa rahma lil mu'minin waxana tamit ne li nga xamanteni mom moy lem day fajj yalla neena fihi shifaa'un linnas ci suratul nahl kon nga jël lem diko fajo nekul ne lem bi mo lay fajj waye yalla mo ne amna safara suma ci def pour nit ñi kon sabab bi lañuy xol bu fekke li nga jël ne sabab la japp ne sabab la buy tax yalla fegal la lor bi la dal mo xam febar la mu ne lool bu fekke sabab bobu sabab la bu yalla nangu lolou lu bax la ama bu de sawal bo xamanteni nak taxi dañ ko dak comme tak ay wëñ wala ay lam yu ñuul wala yoyu mune lolou mom dalay duggal ci bokalé bu ndaw waye tamit mëna la yobbu ci bokalé bu mag bu fekke na nga jappani wëñ bi ci bopam mom moy jariñ mune nit ñi nak ñaari xaj lañ ak bu digg do manam ñetti xaj lañ ci nit ñi fajo wala bok ni ñi jëlé ay sabab mune ñetti xaj lañ bu jëk bi moy ño xamanteni dañuy bañ sabab manam ñom dañ japp ne sabab amul comme ñi xam dañ leen tuddé al jabariyya wal ash'ariyya ñom dal nenañ lepp lu am rek dafa am nonu waye sabab amul manam li ngay jël dika sabab lo nenañ lolu amul jariñ mune ñaarel bi nak moy ño xamanteni ñom japp nañ ne sabab kesse moy jariñ ñom fogg nañ ne sabab yi rek ñoy jariñ yalla sax mom danaka du dugg ci mbir yi sabab bi dal boko sabab lo def ko dana la jariñ moy lol nak amna ci ño xamanteni ci soufiya mom lañ gëm mune ñettel bi nak moy ño xamanteni mom xamnañ ne sabab amna xamnañ tamit sabab dina def ay jeexit waye nak gëm nañ ne sabab bi du mëna def ludul bu ci yalla andé mune ño ñoy ñi xamne gëm nañ gëm giñ wara gëm ñi gëm deug moy ñoñu bokku ñu ci ñi nga xam dañoo wéddi sabab bokku ñu ci ñi nga xam dañuy manam sukkandiku sabab kessé nga xamne dañuy sukkandiku sabab kessé ba lo gis rek man ko jël ñu ne bokkuñ ci ñooñu waye ñoy ño xamne gëm nañ ne sabab amna li mom sabab la buy fajj waye nak yalla moy fajj ñooñ nak duñ sabab loolu dul lu yalla nangu ne loolu sabab la loolu ma tax mu tek ci mu ne wala shakka anna haula humul ladina amanu billahi imanan haqiqiyan wa amanu bi hikmatihi haythu rabatu al asbab bi musabbabatiha wal ilal bi ma'lulatiha wa hadha min tamam al hikma mu ne sik nekul sene ñi nga xamanteni kat gëm nañ sabab yi yalla ne sabab la mais xam gëm nañ ne nak yalla mom moy dogal mune ñoo ñoo gëm gëm gu deggu gi te ñoo gëm tamit hikmatullah ndaxte sun borom subhanahu wa ta'ala neena alquran day fajj waye man nga fajo alquran do wër ndaxte yalla hikmam non lay tebbe mune lolu ñom dañ ko gëm mune nak walabsul hulqa wa nahwaha bu fekente ne ki nga xam dafa tak lam bim tak wala wëñ gim tak dafa japp ne wëñ gi ci bopam mom moy def limi def sans yalla and ci mune lolou shirku akbar la shirku bu magga la te sax daf lay duggal fi tawhid rububiyya manam ganaw da nga warona gem ne yalla kessay fajj comme nek ibrahim geme won rabbi alladhi khalaqani foy rabbi alladhi khalaqani foy yut'imuni wa yasqini wa idha maritu fa yashfini mune wa idha maritu sama febare fo huwa sun borom yashfini momay fajj ganaw da nga wara gem ne yalla moy fajj nak bo jele benen mbir japp ne mbir mom moy fajj yaangi dugg ci tawhid manam yaangi dugg ci shirk fi tawhid rububiyya yaangi bokale yalla ci tawhid rububiyya manam wet gogum mu wet ci def gi ni def li annahu i'taqada anna ma'a allah khaliqan ghayrah ndax mom dafa fasne amna kenen koy dogal kudul yalla wala amna kenen ko andak yalla di dogal mune wa in i'taqada annaha sabab walakinahu laysa mu'athira bi nafsi fa huwa shirk asghar mune bu fekkentene nak dafa jappane mbir mi sabab la rek waye nekul ne mom moy def jeexital mune lolou shirku asghar la lan motax mu nek shirku asghar moy mom dafa jappé sabab lo xamné sun borom subhanahu wa ta'ala defuko sabab mune nak pour nga xamné mbir mi sabab la lolou yank mana xamé ci ñaari mbir mune bu jëkki moy an tariqi shar'i manam ci yonal manam yalla né nangam day fajj lolou man nga xamé ni li day fajj comme nim wax ci ci li nga xamné moy lem sun borom néna lem fihi shifaa'un linnas amna safar fu nit ñi kon yow xam nga ko lot noko xamé moy yalla moko wax wala nga xamne jang alquran amna safara comme niko sun borom waxe sur isra muné wa nunzilu min alqurani ma huwa shifa wa rahmatun lil mu'minin dina wacce ci alquran lo xamanteni safara ak yermane pour nit ñi kon xamnañu alquran day fajj wala bok am alquran amna lu ci fajj lan motax ñu xam ko moy sun borom moko wax muné amna benen yoon tamit bo meuna xamé né li dana fajj moy nga essayer ko comme niko médecin yi défé jël ben comprimé wala ben substance niko français tudde ben mbir dal diko tester ko ci animaux yi ba xamne li dal dana fac fever sangam ñu jël ko nak dal koy bindal nit ñi nek manam ku sa bop di metti nanal aspirine ku sa bir di metti nanal garab sangam ñu yoy dañ ko tester ba xamne li day fac ndax te yoyu bokku la ki takalam ndax te ki takalam mom amul lenn lam bi meuna duggal ci yaram ba meuna fac fever bi ko dal waye bu de yi nak nga xamne mom la médecin yi def yoy mom si dañ ko tester essayer ko ci xam xam bu len sun borom subhanahu wa ta'ala tete ban xam ko mune lol tamit man nga sey xamne mbir dana fajj ndax tay sabab la bo xamanteni test nañ ko ba gis ko mune nak nit ki man na jël sabab bi sax tete du wer waye nak lolou deug yi ci deug moy sun borom subhanahu wa ta'ala hikmam moy doxen fof moy dox fofu mune qawluhu lafsul halqati wal khayt wax bi nga xamanteni mom la muhammad abdul hab wax mune ki nga xamne da fay sol halqa muy lam wala jaro wal khayt ak bum mune al halqatu min hadid aw dhahabin aw fidda wa ma ashbaha dhalik mune man na nek nak ci weñ manam lam bi man nek lamu weñ wala lamu wurus wala lamu khalis mune yoy yep ñoyam bu fekke dal dang koy tak te dara taxul nga tak ko lul yaakar ni man na la fegal njariñ man la fegal lor wala xeccal ndar ñu rek ne day dugg ci bir mune wal khayt nak ma'ruf manam wëñ mom luñ xam la kon fi day leral dat bi nga xam moy al halqa wal khayt ak li nga xamanteni moy al wada'a mune ibnu abdul wahhab nak fi innahu la yunkir as sabab as sahih li raf'i aw al daf'i wa inma yunkir as sabab ghayra sahih mune fi nak borom téré bi bañul sabab bo xamanteni sabab bu wer la manam sabab bi nga xamanteni yalla mo ne li sabab la buy fajj wala di xëc ci ndariñ mo ne sabab bobu ya sun borom subhanahu wa ta'ala bañu ko waye borom téré bi nak sa sabab bim dakk moy sabab bo xamanteni ghayru sahih werul comme tak ay wëñ wala ay yoy pour yakandal na ndariñ mo ne lolou lañ bañ mo ne wax bi sun borom ta'ala wax ci suratu zumar qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani allah bidurin hal hunna kashfar durri laaj len ñi ngeen di wo baye yalla bu fekente ne sun borom namna ci man lor est ce ñom man nañ wuñu lor bi mune afara aytum ay akhbiruni manam wax bimu wax ne afara aytum moy wax len ma manam xibar len ma est ce li nga xamanteni japp ngeen ne njariñ mi ci est ce njariñ nek na ci mune wax bimu wax tad'un al murad bi du'a du'a al ibada wa du'a al mas'ala فهم يدعون هذه الاصنام دعاء عباده فيتعبدون لها بالنذر والذبح والركوع والسجود وما اشبه ذلك من يالا داف داف داف ري واخ يونتي بي لاج لين ني واخ لا نلا نيغا خامن يي نغ لين دي وو من وو غوك نا موي وو غا خامن وو جامولا ولا وو غا خامن وو نيان لا نختي نيوم دان دان وو خرم يي خرم يان دان نيو وو دان لين دون وو غير جامولن دي لين توروخلو di nivar ngir ñom ngir xërem yi di rendi ngir xërem yi tamit di leen ruko al di leen sujootal fi mom xërem la tuddu waye lepp lo xamanteni rek yang koy wo te liñ koy ñaan moy lo xamne yalla rek ka man koku xërem lay mujj nek mi ngi melni ki nga xamanteni dafa am autiste di wo turu nit nit ko xamanteni nekul fofu nga koy wo kon fofu le fait ka nga wo nit koku rek yang ko bëgga jox lo xamne yalla moko yello moy japp nga ni mi ngi lay jégg te yalla rek mom moy deg wote yi ko xamne neeku fi wala ko xam sax genn ad na nga koy wo lolou yeb ay mir la yo xamanteni jarna baye xel da ngay gis tamit nit ko xamanteni da fay nek ci auto auto bi dem ba na rek pou wala accident na am nga deg nak ko ne di wote ko ne rek ka nek soxol ngay wo li gis ko xamne mom subhanallah lay wax parce que yalla mo nek ci xolam mais li gis ko xamanteni mom ya cheikh diw lay wax ku nek ak la nek soxol mom ngay wo yoy yep moy nit ki dafa aju ci xolam dafa aj ci xolam lo xamé du yalla té yénenté kan néna lépp lo aj sa xol rek yalla lool la lay bayé muné fa Allah subhanahu idha arada bi 'abdihi darran la tastati'u al-asnam an tukshifahu muné yalla kat bu namé ci jambi lor ay xërem mom manuko wuñi manu fay ba lor yoy du aksi wa in aradahu bi rahmatin la tastati' an tumsika rahmata 'anhu bu yalla namé ci yow xéewal tamit ay xërem manul té xéewal bi ñew فهي لا تكشف الضرر ولا تمنع النفع فلماذا تعبد ابن عثيمين من غناو خرم يويو تي بو ني خرم موي لپ لي ديكي جامو رك ولا موكاي ياكار تي دو يالا من لول ني تاك نونو ياكار سي نياري ولا خرم يويو ني وو بون امي او تيس ولا بغ دارا دي ديم فو خامتيني nita fa teud kon xamne yaakar nañ ne ku bax la diko wo pour mu may len lolu mune ñoo ñom woor na len ne ñoo ñuy wo mënu ñoo xëc ci njariñ mënu ñoo fek lor mune na kon falima da to bat kon lutax ñu len di jaamu comme niko ki nga xamne moy al khalil di ibrahim dafa won rek bimu ñëwé ci ñi nga xamanteni ñoy wa dekkum di jaamu ay xaram mu gor xaram yépp bayi len ba paré nak da di jël semeñ ba acc ko ci ki nga xamne moy seen xaram bu mag ba ban ñëwé dan ne man fa hada bi alihatina kan mo def li sun yalla yi kon yalla bo xamanteni dañ koy gor te manul defendre bopam te yow nga yakane mo lay defendre kon ñom reconnaître nañ ne ñom manu ñol fegal sen bop njariñ kon manu ñu ko fegal keneen motax ibn usaymin neen fali ma da tobat kon lutax ñu len di jaamu nak jaamu gi mom ban sens la am kon fofu dañ ci gis ne ki nga xamanteni moy yaakar keneen ku dul yalla koku xeyna xelam mo matul ki ñaan keneen ku dul yalla ku manul dara koku mom xelam momatut sun borom neena waman adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah yalla mo ne ken gënul sanku rek kuy wo ko xamne du ko mësa wuy ba yawmal qiyam ko xamne bo taxone fi di wo awturam do mësa deg mu wuyula ba ila yawmil qiyamati te sax wa hum an du'a'ihim ghafilun wo gongel len di wo di sak ci ñom ay soxla ñom ñu saggan lañ ci lolu xamuñ sax fo ngeen nek yeen xamuñ sax ci situation yi ngeen tollu te bo ngeen demé yowal xiyam ñom ñoo leen di jëkke nono ñoy jëkke wedd li ngeen leen doon wowe wa idha khashira an-nas kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin sun borom neena suma fangé nit ñi yowal xiyam war leena atté ñom kat jaamu gi ngeen leen doon jaamu adda ñom ñokoy jëkke weddi deñ ci yeen ne leen ñun kat digaluñ leen won li mu ne kon kat nit ki li nga xamanteni mom lay jaamu moy ki nga xamni moko amal njariñ ki amal njariñ nit ñi nak moy sun borom subhanahu wa ta'ala kesse motax mo ne dafa jeexale aya bi ci wax bi sun borom nek ne yonent bi qul waqal hasbiyallah ay kafini allah yalla doyna ma alayhi yatawakkalu almutawakkil kep kuy wakilu kat ci yalla nga wara wakilu kon koy wëru wala yaakar njariñ ci yalla nga wara wëru ci yalla nga ka wara yaakaré mune wal ma'na bi moy anna almutawakkil haqiqatan huwa almutawakkil ala allah mune ki wakilu deug deug kat moy ki wakilu ci yalla amma alladhi yatawakkalu ala al-asnam wal awliya wal adriha falaysa bimutawakkilin ala allah ta'ala mune ki wakilu nak ci ay waliyu ay nit ñu bax wala ay adriha manam fun sul ku bax ci ay bammel koku mom deug deug mom wakilu wul ci yalla mune washahiru min hadhihi al-aya mune li ngay deg ci aya bi moy anna hadhihi al-asnam la tanfa ashabaha la bi jalbi naf' wala bi daf'i dar li ngay deg ci aya moy xaram yi kat duñu jariñ ñi nga xamanteni ñoy ñi len di wo du len xëccël jariñ du len fegal lor mune fa laysat asbaban lidhalik nekkuñu sabab pour xëcc jariñ wala feg lor ndax yalla deful ne lolu ay sabab la fa yuqasu 'alayha kull ma laysa bi sabab shar'i aw qadari fa yu'tabar ittikhadhuhu sababan ishrakan billah mune si ngay deg tamit ne lepp lo xamne nit ki jël nako def ko japp ne lol sabab la te yalla deful ne sabab la rek liñu atté ci ki tak ay boum ak ay lam ak yoyu lañu atté ci koku rek manam ki nga xamne dafa jël leneen japp ne lol sabab la buy jariñ comme ki genn ci kërëm di dind ay dind ci souf ci japp ne lolou dana ko jariñ lolou sabab parce que borom bu nekké sabab la mom mi koy def ana dalilam ana li lay tektal ne bo bindé as-samadu sa buntu kër jéggi ko dem dana la aar wala dana tax nga daaneel ku ngay bëreel, loolu amul sabab. Sabab bi kay bi yàlla joxe mooy nit ki bu fekkee dafa bëgg wërsëg dafay génn këram wakkiilu si yàlla ba pare nag liggéey yi, loolu mooy sabab bi yàlla indi. Bu fekkee nga bëgg sa oto lu accidenté, li ngay def kay mooy wut oto bu baax, PS bu si manqué nga indi ko nga matal ko. Waaye PS bu manqué mataloo ko pare bëgg oto lu accidenté nga taxi ay béjjën ak yooyu, loolu moom du tax moom du ak day accidenté moom. Kiy liggéey tamit si place am moo xam bureau la, moo xam comptabilité la, moo xam lu muy liggéey, yaakaar ne loolu mu tax si suufu bureau dana tax bis buñ koy audité wala ñu koy ñuy contrôler liggéey bi, loolu mu tax dana tax ñi nga xam ne ñooy contrôle duñ gis maanaam défaillance yi mu am yi liggéey bi am, maanaam fi nga xam ne dafa luubal duñ ko gis, kooku mi ngi nax boppam. Sabab bi yàlla def kay pour ñooñu duñ gis dara lu mu luubal mooy mu bañ a luubal, loolu la yàlla def sabab. Waaye di takk yooyu mbir yooyu daam ne sabab la, mu ne foofu ba mu bokkaale lay dugal. Mu ne hadith bi nga xam ne moom la yonente bi alayhi salaatu wasalaam gis waa ji takk ak gum mu laaj ko ne ko lan la, mu ne ko lii kat ak doye di moo nekk si sama yaram moo tax ma takk ko. Ba yonente bi ne ko kat yow lii kat boo dewaaleeg moom daf ko ne tikki ko, ndaxte boo dewaaleeg moom doo mas a texe te daf lay yokk li nga xam ne si mooy ak doye di. Mu ne hadith boobu bëri na ay njariñ ñin si mën a jàngee. Mu ne bokk na si njariñ yi mooy waa ji nga xamante ni dafa gis lu bon mu bëgg koo dindi, warul xëy-xëy rek dindi ko, waaye dafa war a laaj ki nga xam ne moo def mbir mi lu tax mu def ko. Ndaxte nit ki mën a def dara fekk ne xëy na jubluwu si li nga yaakaar, ndaxte waa ji mënoon na takk buum gi parce que buuma ko neex rek mu takk ko. Waaye yonente bi sallallahu alayhi wasallam daf koo laaj lan moo tax nga takk buum gi, ba mu ko nee nag buum gi dama koo takk ndaxte dama am feebar sama yaram, ma jàpp ne su ma ko takkee dana ma wéral sama feebar boobu. Si la ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko nag gannaaw loolu nga moo tax nga takk kon bokkaale la. Waaye fekkoon daf koo takk rek ngir buuma ko neex ak yooyu, kon du ko wax ne lii bokkaale la, xëy na kon leneen la koy wax. Kon liñ ciy dégge mooy waa ji nga xamante ni dafa ñëw di def inkaarul munkar di tereelu bon, kooku dafa war a laaj ëwëlan waa ji lan moo tax mu def ko. Ndaxte mën nga gis benn waay bu nekk si bàmmeel rek tàllal loxoom di ñaan, nga ñëw ne ko yaa mushrik yow bokkaalikat bi, loolu heureux la laaj ko. Wala bu fekkee wóor na la ne kii dafa dem di ñaan borom bàmmeel bi, nga mën a wax ne yow yaa li ngay def bokkaale la, ndaxte dem si bàmmeel loolu ñetti mbir moo si mën a am. Bu jëkk mooy ibada mën na nekk ak jaamu yàlla, bi si def mën a nekk bidaa, beneen bi mooy mën a nekk shirk. Ça dépend si waa jay dem rek. bu fekkente ne man damay jóg sama kër di dem di ziare bàmmeel yi te li ma si jublu mooy rek pour mu fàttali ma àllaaxira, pour ma mën faa waaru, comme ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxee, mu ne dama leen a tere woon ngeen ziare ay bàmmeel, léegi sax mën ngeen a dem di ko ziare ji fa innaha tudhakkirul aaxira, ndaxte daf leen di fàttali àllaaxira. ndaxte soo demee si kër goo xamante ni ñëpp dañoo tëdd kenn waxul, mu leer la ne ñii ñu ngi doon dox tey kenn doxut, loolu daf lay fàttali àllaaxira. bu fekkee loolu moo tax ngay dem pour waaru si yàlla wala pour ñaanal leen ñoom, comme ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon defee, ndax bu masaan dugg si ay armeel dafay ñaanal ñu tëdd foofu, assalaamu alayk ahla diyaar min al muslimin wal muslimat rahimallahu al mustaqdimina minkum wal mustaqirin antum faratun lana wa inna insha allah bikum laaxiquun. maanaam daf leen di ñaanal, da leen di jëkk a nuyu, ne leen yàlla na jàmm yàlla wàcc si yéen, yéen kat jiitu ngeen ñu waaye danañ leen dabi. maa ngi ñaan yàlla kat mu yërëm ñi nga xam ne de ñoo nu jiitu ak ñi nu mujj. kon daf leen di ñaanal. kon yow boo génnee si nga dem si armeel ngir fàttali ko àllaaxira wala pour ñaanal leen, loolu lu baax, loolu ak jaamu yàlla la. am maana bu fekkente da nga faa dem ngir nga jàpp ne fii ku baax a fi tëdd, man sax ñaanuma ku baax ke waaye yàlla laay ñaan, yàlla kat maa ngi lay ñaan si barki kii tëdd fii si bërëb bu tedd bii ak yooyu, loolu bidaa la. ndaxte amul benn dalil boo xamante ni mooy tegtale ne loolu war nañ koo def. yonente bi alayhi salaam defu ko, jàngalewu ko sahaaba yi, defuñu ko, jàngalewuñ ko. yow loolu ngay def noonu du shirk parce que ñaanoo ko fa tëdd, yàlla ngay ñaan, waaye da ngaa jàpp ne bërëb bu tedd la parce que ku tedd fa tëdd. lan mooy sa preuve ne loolu bërëb bu tedd la, ak lan mooy sa preuve ne ko fa tëdd mi ngi aljana? ndaxte rubba qabrin yusaar wa saahibu fi nnaar, bëri na ab bàmmeel booy ziare yaakaar si foofu ne ko fa tëdd ba nga aljana, fekk ma nga sawara ñu ngi koy mbugal, yàlla doo nga xam. kon bu fekkee da nga dem si bàmmeel bi ne fii ku tedd moo fi tëdd, kon bërëb bu tedd la, kon naa fi ñaan sama soxla ngir yàlla faj ko, loolu bidaa la, du ne bokkaale mais bidaa la. am maa nag nga ñëw fa di ñaan ko fa tëdd moom, loolu cirque la. kon ziare bàmmeel ñetti mbir yooyu moo si manam bu jëkk bi nag kese moo si baax, mooy dem fa di ñaanal ko fa tëdd, ñaanal ko. ndaxte même yonente bi alayhi salaatu wasalaam sax boo demee ba sa xabrom da nga koy ñaanal, assalaamu alayka nga koy wax, ñaanal ko, mooy yàlla na jàmm yàlla wàcc si yow. kon loolu ñaan la, mais kenn du dem si bàmmeel yonente bi alayhi salaatu wasalaam sax di fa ñaan sa soxla. loolu boo ko defee bidaa nga indi. boo ñaanee ko fa tëdd nag loolu cirque la, bokkaale la. mune ñaaral bi ci jàngé tamit moy wujub izalatil munkar manam war gi nga xamanteni nit ki dafa wara dindi lu manam lo xamné munkar la luñ sip bo gisé nit ki sa mbokum julit wala ki nga xamné ya ko yilif comme yoni ta'ala sallam moy yilif julit ñi mom bimu gisé li nga xamanteni moy munkar daf ko dindi ci loxom daf ko jox ndigal ne ko inzaha tekki ko dindil li ndax te so déwalé ak mom kat do massa téxé lol tamit li ci déggé moy hadith yoni wax rek né man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman kep ko xamanteni si yeen gis na lo xamanteni munkar la luñu sip la lu warul am nang ko dindi ci sa loxo soko mo lu dindi ci sa loxo nga dindi ko ci sa lamagne nga wax bam deñ soko mo lu dindi ci sa lamagne nak nga nakku lu ko soxol moy nga bañ ci participer bañ ci bok wonne dal li mom neexuma ñu ne lol nak ki meuna dindi ci loxo moy kilifa gi comme ni yeen ci dindé ci loxom ndax moy kilifa ki nga xamanteni nak manul loxom ndax du kilifa comme sa mbokum julli da nga xamne yili foko man nga wax ak mom boko waxe mu deñ khayrun su bañe nak nga xamne yow lissas moy saxol li nga bañ ko saxol motax mo ne wujub izalati munkar dafa war nit ki dindi lo xamanteni moy munkar lu bon bu ko gisee lo xam dañ ko sip lu safanok lu bax daf koy dindi comme ni ko yunus sallallahu alayhi wasallam dindé ba pare nak wax ko li tax mu dindi ko daf ko ne inzaha fa innaha la taziduk illa wahnan tekki li nga tak ndax te dula dolli ludul ak doyedi te so dewale ak mom do ma sa taxé mone dinañ ci jariñ amna benen jariñ tamit buñ ci jàngé ci hadith moy annal a'mal bil khawatim mone mbir yi kat ñu ngi amé sens sa jéxit ba manam nit ki fu mu mujjé adunaam kat nek lool mom moy li am jariñ ci mom olof dañ nan xol mo takku waye la nga mujjé jëf ci aduna lool mo takku manam say jëf ci aduna fam jéxé lool moy li nga xamanteni mo takku ndax ci fofu lan lay atté yub'athul mar'u 'ala ma mata 'alayh nit ki lim déwa rek lañ koy dékkil gis nga sun borom subhanahu wa ta'ala tamit gennaw xamna ne taqwa moy tax da dug aljana lum len wax ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ragal len yalla deug deug ragal waye nak fexel len ba bu ngeen di de na ngeen de walal islam jamono ja ngeen di de dal na fek seen jebal ci borom bi mat ki jebal ci yalla nak moy ki jebal leppam ci yalla waye do na jebal na ci yalla fari bi yakar lenen kon sa jebal matut ndax ñeebal gi fu mat moy nga wax inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirt wa ana awwalul muslimin gis na awwalul muslimin la ko mujjé lool mo lay wone lool moy ak ñeebalu yalla neena waxal sama julli te julli buñ ko waxé moy ñaan rek ñaan ak julli manam as-salat moy ad-du'a julli moy ñaan inna salati sama julli wa nusuki ak sama grendi manam sumay loj gilem ci turu yalla la koy lojé sumay rendi ci turu yalla lay rendi waye duma rendi ginar parce que ben jibal tax moma ne rendil ginar gu ñuul wala ginar gu xong pour sa feybar bi wër lool soko defé yow rendi wo ci turu yalla inna salati sama julli wa nusuki sama rendi wa mahyaya wa mamati sama dunduk sama de kan moko mom lillahi rabbil alamin yalla mi mom minde fi moko mom bu may dunduk bu may de yalla ba mom waye kenen momuma sumay jébalu ci yalla kessé lay jébal waye duma dem ci kenen ko xamanteni ay miram sax xamul fan lay mujju may jébal ci mom sama xexé ëlëk kan la ko yaakar yalla kessé comme nek ibrahim waxé rek walladhi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmiddin yalla kessé la am yaakar ëlëk yawmal khiyam mu jéggal ma sama bakkar ken du jéggalé bakkar kudul yalla wama yaghfiru dhunuba illa allah ana kan moy jéggalé bakkar kudul yalla yalla kessé moy jéggalé bakkar mune nak al a'mal bil khawatim jëf yi sa mujjantel ga la lay amé sens ndax yoni daf ko ne law mitta wa hiya alayk ma aflahta abadan so dewale ak li kat fek mi ci yaram nga tak ko do texe mu te defna julit bi limi ñaan ci aduna moy len kessela moy de dem aljana lol kessela ñuy ñaan li ñuy def ni yeb pour am gëremal yalla la pour lan de dem aljana lol kessela ñuy ñaan motax yoni nak ne ko bo dewale ak mom do dug aljana motax ibn usaymin muné fa'urifa annahu law aqlaha anha qabla al-mawt lam tadurruhu muné bu fekkone tane nit ki ka takna ay mbir waye mu tekki ko avant muy dé du ko lor waye nak tekki gi moy muftu waye bu fekke daf ko tekki non rek ngir daf ko sonnal wala sonuna manam mbir yi dal dem na ba sonnal ko waye gem na ni li man na jarign ba tay lolou mom tuubut tekki gi ni wax kay moy tekki go xamné tekki tuub la mune li anal insan idha taaba qabla an yamut sara kama la zanbala mune nit ki bu ke dafa tuub nak avant muy genn aduna mokki amul bakki masul am bakara yeen matalan waji nga xamanteni dafa tak ay galaj dem ci hopital bi manam ñu entrer ko hôpital ben mbokam seen ci ya ziaré ko gis mu tak ay mbir mu ne ko kat e mbok ma lay ñaax li nga xamanteni mom nga wa tak mbiru bokale la manam yoonte allah daf ko téré mom mu tikki ko tuup 1 minute rek mu genn aduna koku mom ni melni kum kuko masul tak do am bakkat sax suñu borom subhanahu wa ta'ala moko jéggal mu ne bokul ak nak li ñu bari di def manam waji teug na ci lalu ñu xamne ki dal ay fanam manam febar bi dal duma sa wër teug na manatul jog wala mi ngi ni di waji genn aduna mi ngi sukurat mbokk yi gaaw tikki tikki téré yi lol tikki gal la yim tak lan mo tax ñu bañ mu déwalé ak mom parce que xamnañ li bu déwalé ak mom du taxé gannaaw xamnañ né li nak bo déwalé ak mom do taxé kon defena bañ ko tak gën ndax taxamo kañ ngay genn aduna motax ñu né bu féké daf ko tikki dal fék dafa tuup lañuy wax waye bu féké daf ko tikki té tuubul mu dé té fék tuubul won mi ngi melni mu takkon ko té déwalé ak mom rek ñu né da ngay gis tax yenn naxata kat yi ñi nga xamné dañuy def yoyu mo xam ay serigne lañ tudé tuduñ té nekkuñ ay serigne ay ñibar kat lañ wala ay buxaba wala ñu doon dan la nan yeen saay nga gis nga tassek ben way ci mbedd bi muy jaay yu mel non mune mang lay watal ne la li boko takke do dug kasso nan lay wax mais wax na deug ñom dañuy wax ci yalla ne la li boko takke do dug kasso te nekete ben way mune nekete kasso ba bo fay dug kon buñ jappé ak nit bu saccé wala mo xam lu man def ñu balañ koy dugal kasso ba dañuy tikki lim takkon lepp tek ko fof do ko dugal ci kasso bi bu takko mo sax dañ koy tikki kon waaje wat bam wat ne li boko takke do dug kasso wax na deug ndax te ko tak galak buñ lay duggal prison police dañuy dindi lepp lo takkon tek ko duggal ci ab boîte benefice tour ne li ya ko mom bis boy gennat nak lan la koy joxat kon ka wax ne boy manam boko takke do dug kasso wax na deug waye tamit sadaqaka wa huwa kadhub wax na deug waye ak fen kat la ndax te lam la sa dik ne la dula jariñ manam ne la dalay jariñ lolou mënu la jariñ ibn usaymin muné qawluhu man ta'allaqa tamimatan ay 'allaqa biha qalbah wax bi yonta sa xamne kep ko tak rek tamima moy manam nga acci sa xol nga japp ni li dal daf lay jariñ mune kep def lolou la ci yoree ni tek nak moy daf la ñaanal moy fala atamallahu la yalla bu yalla matal say mbir mune al jumla khabariyya bi maana addu'a mune li ñaan la waye tamit da fay tektal ni tamit yalla du matal say mbir mukk mune man ta'allaqa tamimatan faqad ashrak mune lolou tamit benen riwaya la kep ko xamane tak nga li nga tak yaakaane day matal say mbir bokale nga ñu li tax ñu ne bokale nga leral loon nañ ko mëna nek shirku asghar bokale bu ndaw comme tamit mëna nek bokale bu mag ñu ne hadith bi nga xamanteni mom la ñi mu jele muy hadith Khuzayfa ibn al-Yaman bi nga xamanteni dafa gis ben way bo xam dafa tak ak boom bu xong bo xamanteni febar tangoru yaram moko dal ba Khuzayfa dal di tekki boom bobu manam mu dag buum bi bim ko dagge pare mu jang aya bobu sun borom ne wama yu'minu aktharuhum billah illa wa hum mushrikun mune lim ci dege moy sahaba yi ñom dañ daan sukkandiku bu baax ci li nga xamne moy aya alquran manam ñom li ñi def dal lim ci dege moy ci dalil lañ koy tek xam nga ñew rek ko buum bi rek dem yoonam waye daf ko indi li tax mu dag ko mo ne daf koy wax ne la li daf lay duggal ci li nga xamanteni bokale la ñu ne ben sahaba sax suma jumul abdullah ibn mas'ud la mom dafa massa dugg ci kërëm gis ji soxoxnam takal xalé yi ay mbir bim ko gisé rek dafa ñëw rek dag ko ne ko kat man sama wa kër mom soxla wuñ bokalé dara kon lool mo lay wonal ne tak yi tak mom bokalé la té nit ki nak ki xam néna gëm na yalla buñ ko né li mbir mi mom bokalé la lool lañ koy wone li mom mbir mu grave la mbir mu dangereux bu reuy ci nek parce que ash-shirku bokalé huwa tariqun nar moy yoon wi tabali ci sawara ala ngi sun borom subhanahu wa ta'ala lolou la jangal alquran sax ndaxte bam la nalé bu fekenteene ku gor ñewna di ñaan soxna sa kër bu fekenteene mushrik la bu ko may wala tunkihul mushrikin hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khayr min mushrik walau a'jabakum manam bu len may soxna ko xamanteni day bokalé nga fek sa ko xamanteni sax ab jam lañ koy tuddé wala baado la wala keur gi ndeuk dal je demewu non comme senegal li ñu wax naan ki nangam la ak yoyu nga fek ku mel non ku ñuy xet nga may ko sa dom kat te fek mu gëm yalla kat mo gën nga koy may ki nga xamanteni amna aduna bi ci biram mo xam ay diplome la am wala mo xam lu mëta doon fek na day bokalé waxon na la tamit na la yow mi nga xamanteni yaangi wut soxna wala tankihu al mushrikat hatta yu'minna bul tak ko xam da fay bokalé yalla bakera nak muy gëm su gëmé nak man nga ko tak manam nga yewul soxna ñew ci kër gis fa ay mbir bokalé mo leen na ki day bokalé sun borom neena bu ko tak ndax té wala amatun khayrun min mushrik wala amatun mu'minatun khayrun min mushrikatin wala a'jabatkum nga dem fekk ab jam bu jigen ku ñuy xex mo xam bokku leen waaso wala bokku leen sax dekk ab doxaneew la ci dekk waye gëm yalla am tawhid nga taxu kat mo gën ngay dem di tak ko xamanteni neenañ ci yah bu reey la bok fekk day bokalé mu melni lañ ne waye mais yalla la mo tax duñ tak kuy bokalé ku jigen té kuy bokalé ku goor suñu ñaané soxna ñu bañ ko may yalla dañé ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi ibni mune la kat ñooñu dañuy woté tabal la sawara manam bo také kuy bokalé daf lay duggal ci bokalé daf lay tabal sawara liñ ci déggé moy lan moy ash-shirk huwa tariqun nar bokalé moy yoon bi nga xamanteni moy duggal nit ki safara té ñi gëm yalla mom liñu ñaan dal moy allahumma adkhilna al-janna wa ajina min an-nar té lém nit ki nak lépp lu muy ñaan moy da ci gor gor lu pour am ko kon lépp lu nañ yoon la bo xamne daf lay tabal sawara yoon lool dang ko wara moy tandiko kon dal lool la doon indi ci buntu bi di ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala li nga xamanteni mo ci jup mu nangul ñuko li ci dëng yalla nañ ko jéggal té yalla bo la gis ñi nga xamanteni sun déggé wax jël la sa gëna rafet té la sa gëna rafet nak moy li depp qala allah qala rasul yalla néna yoonte bi néna lool mo mais luñ leen wax ñun ñi luñ leen wax rek té indul len taktal mom bu yow ngeen bañ ko jël xamné suñu wax bop la té ñun mom matuñu kon subhanakallahumma wa hamdika ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaykum wa rahmatullah